الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الفضاطة فلندريمت متبلوطين وتنبرزوطين تون اللهم سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë prej ti fale dhe udhëzim kërkojmë salavatet dhe selamat më të mira me pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, me shokët e tij besnik, me familjen e tij të ndarshme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tyre me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë ciklin e shpjegimit të së kemi filluar mbi surën Al-Baqara. Kemi kaluar disa prej ajeteve, jemi në pjesën e dytë apo gjuzin e dytë sipas ndarjes së disa ulemave tek fjala Allahu te bareke ve teala laysa al birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghrib darna funta ayet ayet 177. Na kam bërë edhe pak më fol për kët ajet, dhe pas këtij ajeti kemi përmendur se nga ajeti 178 vijojnë dispozita detale të shëriatit Allahu të barek e vëtjara. Pra derit në këtë ajet, në ajetin 177, kemi pas sëqarim qka është Kur'ani, kujt i bandobi, si e trajtojnë të tjerët qka zbesojnë Kur'anin, dhe si Kur'ani i trajtojnë ata. Pasta historia Ademit, raporti me melaqët, pasta historia e jehudive gjatësisht, pastaj raporti me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, ndryshimi i qiblës deri në definicionet e përgjithshme të imanit. Më njëherë, pra mas ajeti 177, ajeti 178, kush e përcjell me Kur'an apo e ka lexuar, e din se më njëherë vijojnë dispozita detale. Kur themi dispozita detale, domthon për çdo dispozit çfarë ka fol Allahu te bareke ve teala. Dhe kjo hyrje e gjatë dhe kjo paraprirje para dispozita juridike nuk është rastësi, është e qëllimshme. Pra krejt dispozitat që ka vinë nuk mund t'i beson dikush e lere më t'i praktikon ato nësaj nuk i beson se janë prej Zotit. Pra fillimisht duhet me besu se Zotit e ka zbritit Kur'an, dhe a i meriton më adhuru, dhe a i meriton me dash më shumëti, me ju bind pa kushzime, e pas taj dispozitat janë të lehta. Andaj, do të flasim edhe pak mbi këtë ajet, nga se në kam bëjt disa prej shpjegimeve. Pastaj, nga ligjëratat e ardhshme, do të vazhdojna me i morë ajetet që ka vijojnë dispozitat detale. Jo gjërësisht, në kuptimin e fikhut që ka quhet në gjuhën e lemave, detalet shumëta, nga se nëse marim gjdo ajet dhe e pasqyrojna si e kanë pa kretu lemat, do të gjërohet shumë. Por se në pikat shkurtra apo në atë që ka janë pajtu shumë prej ulemave në kuptimin e ajeteve. E lexojmë edhe njëherë ajetin, pastaj vazhdojmë në atë që na ka mbetë me shpjeguar. Thotë Allahu te bareke ve teala: "Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib." Nuk është mirësia e mira që t'i ktheni fytyrat tuaja të drejtoheni dhe të lëvizni nga lindja dhe perëndimi. Dhe kjo vjen si pasoj e ndryshimit të kiblës. Pra Allahu Gjeli Gjelalu u androj musliman me kiblën nga Palestina, Mesjid al-Aqsa, në Qabe. Kjo lëvizje, Allahu Gjeli Gjelalu e quan, kjo lëvizje në vetë veti nuk o iman. Pra, fakti që ju këtë ka Kutsi, tanini ka Palestina, këtë ka Palestina, tanini nga Qabja, kjo lëvizje nuk o iman vetë veti. Pra, gjami të sa ti ka ndërtuë filan për nga mberi dhe alam për nga mberi dhe jam bo kible nga ana Zoti Gjeli Gjelaluhu, veç mu drejtu ka këto zdban musliman dhe zdban me iman, në posës e ishtohet një grumbulli kushteve. Pra, Allahu Gjelaluhu thot, debati me jehudit, a ma e mirë ka Kutsi, a ka Qabja, kjo debat nuk kënë vendin e vetë, debati du të mu bo pak ma ndryshe. Kush na këthën kënena? A është e qartë? Dhe më thonë, nuk është mirësia veç më këthi ka Qabja. Qabja është e madhe, Por mu këthi ka qabja, mundet mu këthi ka ajo edhe dikush ka se besën zi qabja. Apo, apo ka Palestina, sikur që e dim se një grumbull i madhi njerëzve janë kthehen ka Palestina, drejtohen nga Mesjidul Aqsa edhe të krishterët nga pjesa tjetër, por se kjo nuk i ban ato me iman. Andaj shiko Allahu Gjellewala në mënyrë të përpik se si i ka pasqyru gjërat në mënyrë të qarë. Këtë Allahu te bareke ve teala. Nuk është e mira nuk thika me ftyra ka lindja dhe përëndimi. Mirë po, mirësia është ai që i ka besu Allahut. Pra mirësia ati cili ka besu Allahut dhe ditës e gjykimit të fundit dhe me laqeve dhe librit. Dhe këto i përmendëm legjeratën e kalu, o keqka ja, legjeratën e fundit. Uen në bijin dhe këtë pengambarve. Një pengambar me e përjashtun nga imani, zban dobi imanin pengambar të tjerë. Kështu është të lidhë kjo punë. Apo, kështu e ka lidhë Allahu Gjellale. Por që një pengambar se beson, zban dobi këtë pengambar tjerë që ka i beson. Apo, një melache mësë me besu, që ka Allahu e ka përmenë, si melache, zban dobi si i beson këtë pengambarve dhe si i beson Allahut, e kështu më radhë prej gjërave. Thotë Allahu Gjellewala, wa atel mal dhe jep pasurin me gjithë dashurin që ka e ka për ata apo për hirtë dashuriz ndaj Allahu te bareke ve teala. Dhe uil kurbe, ja jep akrabave, ju jep pare të afrme, wal jetame dhe jetimave, wal mesakin dhe miskinave. Dhe të shojmë që ka është miskin, është pak ma e hol apo gjendje pak ma e dobët se fukaraja. Gjendje pak ma e dobët se fukaraja. Apo edhe anasjaltas, do njëherë. Webnis sebil, webnis sebil dhe uthtarit. Ju jep pare uthtarve dhe atyri që ka janë gurbet për mi dihmue. Wese ilin dhe ata që ka lypin. Dhe ata që ka lypin. Wafir rikab dhe në lirimin e qafave, robve. Wa aqama as-salat wa ata az-zakat. E fal namazin dhe jep zekatin. Nëse thot dikush, a gjithë këto kushte të bajnë me iman, themi po, Allahu çtu ka thënë. Nëse thot dikush, e pse çat shumë, domthon, e ka zhanu lisën Zoti jon te bareke ve teala, se po flitet për esencën për të cilën jemi krijuar. Domthon, si mundet njeriu me diskutu atë për të cilën Zoti ka kriju? Apo, shemë njani është jetë edhe jepët ujë me pi. Edhe përshemë me pi një gotë, edhe i duhet edhe një tjetër me pi, ose du të me angushim. E dikush mi thonë, tja, edhe një ki me pi, edhe alaki me angër, që i themi, kush të kjo? Kush me majtë vetëm? Imani dhe kushtet e imanit janë kusht me hinë gjennet. Dhe ajë cilë e ka synim gjennetin, këto nuk i do këndë mloja. A ajë që ka e ka fundin këtë dunja, këto i do këndë rana. Sëpësa i nuk mundet me i ba, kër nuk e ka qëllim Zotin Gjellë Gjellë. Që ajë që ka e ka fundin e zhvillimit vetë këtë dunja, dhe zbeson akhirat, zbeson se ardhëmëria njëriju të është gjenneti, jo kjo bot, këtë këto gjëra i do këndë rana. Qështë do të shohë me tani me njerë, ku të lasin për rëndësine termeve dhe kuptimit të termeve. Thetë Allahu Gjellë Gjellë, e fal namazin, e jep zekatin, wal mufune bi ahdihim i dhe ahedu, dhe ata që ka e mbajnë fjallin e dhanë kur ta japin. Ajë që ka e një fjall duhet me mbajnë. Was sabirine fil bëse i wad dharrai wahin el bëse, dhe durimtarët në fukaralëk. Bëse është fukaralëku, wad dharra janë sëmundjet dhe të kësijet që i njajnë sëmundjes. Wahin el bëse dhe gjatë luftës, kur ka luft durojnë, thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, ula i kellëdhine sadaku. Këta, kjo është ishara, ula i ke. Që ku kërthu, kjo, thëtë Allahu Gjellala, këta janë ata që ka janë të vërtet në pretendimin e imanit. Dhe vetë fjara, këta janë të vërtetit, qëfar argumenton, se ka plot që ka thojnë këna iman dhe së janë brenda imanit, apo nuk e kanë imanit me veti. Thotë Allahu Gjellewala si vërtetim, wa ula i ke humul muttakun, dhe këta, qka i përmendëm, me këta cilësi, këta janë të devotshmit të cilët do shpëtojnë të Allahu Gjellewala. Lëmë që Allah në banë për atyre që janë të vërtet në iman dhe janë të devotshëm. Për ndryshe, fjalët e zbrasta prej manave, imani, islami, ihsani, i zbras prej asoj që ka e do zoti, zbanë dobi. Para se me vazhdu ku kemi ngel, kemi me të fjalë Allahu të barek e vëtela, wa atel mala la hubbi, dhe jep parën dhe pasurin e ti me gjithë dashurin që ka e ka, dhe flasmi shkurtimisht vëzër për rëndësin e termeve dhe kuptimit të tyre çashtu që ka zbrit Allahu te bareke ve teala. Termi vëllazër, emrat janë gjëja më e rëndësishme me të cilën Zoti e ka veçuar njeriu. Andaj kujt i kujtohet kemi fol për rëndësinë e emrave te fjalë Allahu te bareke ve teala. Wa allama adam al asma'a kullaha. Allahu ja ka mësua Ademit krejt emrat. Kur e tha këta Zoti? Kur thanë me laqët, pse o Zotë kë, qëka i tha Allahu Gjellivala? Hajtë kalëzëm një që të emra, ato si ditë. Kur i ditë i Ademi, tha ta shbini sejtë. Para më do dhe zërë, do njëherë dikush e shetë punë të vogël me ditë emra ma shumë, me ditë një gjuhë ma shumë. Të Zotë jo punë e madhe. Gjuha, emra, termët, janë qështja me komplikume për të cilën flasin njërësit. Kur i ditë i Ademi do emra që ka si ditën me laqët, Allahu i tha me laqëve, ta shbini sejtës e kjo ma i dishim se jo. Fakti që dikush dima shumë emra dhe kuptime, qka e ban ata? Më të ngritur. Ndarja mes pengamberit dhe njerit thjesht, ku o vëzër? A i din do emra dhe kuptime si din njerëzit. Kush e jep ato? Allahu. Fjallën nebi, qka i bje? I le imruar me emra që ka si din njerëzit. A i din emra, realitete, dvërteta, njës nuk i din ato. A në dhezët, qështja emrave, në Kur'an është shumë rëndësi. Allahu Gjele Gjelelu ndo njëherë e ka ndalu, në kemi përmenë, më herët e kemi pas, la të kulu ra'ina, bel kulu undhurna, mës thuni ra'ina, po thuni undhurna. Me gjithë se ra'ina ishte sinonim i kësa tjetërës. Pse i ndaloj, veç përshka këse jaudite kam përdorë. Përëndo Allahu Gjellivala, sigur me thonë dhe zër, për shemull, mos i thuj një diçkaj me një sinonim, o thuj me një tjetër. Pse? Sepse këtë sinonim me gjithë së është qështu, po e këtë përdojrë dikush. Përëndo, a qka thuj nëse një fjalë nuk o sinonimi i një të vërtetës? Për shemull. Sot për shemull dhe zër gjemë, njerëzit nuk e kam problem me thonë, nuk është kushta me folë me terme kuranore, me rëndësi më mërë vesh. Jo, nuk është është. Pika parë është me folë me terme kuranore dhe në përmjet tyre më mërë vesh. Apo, ka dalim, dhe më. Nuk o me rëndësi më mërë vesh. Me rëndësi me folë me fjalë Zotit në përmjet këtyre më mërë vesh. A është e qartë? Dhe më. Termët, që ka i bjenë Allahu, duhet më mundu në për këtyre na me mërë vesh. E jo na me mërë vesh njëherë, dikun tjetër. Pastaj me këshirë në Kur'an, a jemi në regull? Jo, pinë Kur'an nismi me këshirë, qka duhet me besu, qka duhet me mendu, si duhet me nda termët. Pejgamberi sallallahu alaihi sallam, hadithin që kanë zhjerë imam muslimi, arabët e vjetër, lezër, për ta kuptu këtë hadith, fillimisht, arabët e vjetër, e dini, kër e kanë dash diqka, që kanë ba, shumë emra i kanë nuhe. Shumë dashuris, devës, shpatës, alkoholit, ju kanë nuhe emra shumë. Pse? Që kanë dash, e kanë emru me emra të shumë. Dhe nga mberi alai salatu selam, thot, mos e quni rrushin, keram. Arab rakijës i kanë thonë keram. Keram do më thonë, diçka e mirë, me bodhëk. Thot alai salatu selam, mos i thuni rrushit keram, se keram është besimtari. Keram, bujar, fisnik, me bodhëk është besimtari. Djetarë kërë kanë mërë këtë atin, kanë thonë, pse e kanë dalu për nësam, kur edhe rrushë o i mirë, rrushë, ma dje për nga mërë alej salatu sam, nuk thotë, mëse quni alkoholin, keram, që e arab, po thotë mëse quni rrushin, rrushë e halal, dhe zërë, nësejt, apo, rrushë, shkon t'i blenë rrushë dhe halë, pëjmëve, kur bëhat haram rrushë, kur bëhat alkohol, për nga mësam thotë, para se mu bëha alkohol, rrushë, kur e halal, mëse quni keram. E pse mos me qujtë? Se ju kthehet në gjahiljet kër i këni thonë rakis keram, e ju kujtohet e tu anu, tu kujtu nostalgji e pi apet. Kështu e kanë shpiku lëmat. Dhe më, kur ti e qunë një diçka me një term, të cilin ti e ke përdor në gjahiljet, ai term me bëmë të këthyje, dashnia, nostalgia, mali, ti gradualisht tu përmalu, duke u këthyje, ka mundësi këtheje shku e konë. Apo? A nuk i shifë një njerëzit kur kanë nostalgji të shumë, ta sesi pastaj edhe dojnë jetën me bëha qështu? Apo? Shumë njerëzit, lezer, iknojnë dashnis, iknojnë nostalgjive, iknojnë gjërave të ndryshme. Pse? Sepse ju lidhët zemra me to. Sikur ki mështi përmente, sikur ta përmente Allah, unë du të aronë të ata. Apo? A në lezer, shikopi nga mesa me ndaloj. Hadisa i Bukhari, ka thënë sallallahu aleyhi sallem, unë mejti jem, kam i andru disa gjërave emrat, por ato nuk ndrohën realitet. E para që kanë mi andru emrat është rakia, pastaj zinaja, pastaj mundafshi. Kanë mi thonë me emrat dryshëm. E Zoti jonë të bare kjo e tjera në mësoj në Kur'an dhe pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam në hadithe se nuk lejohet mi andru emrat. Du të milan që ështu që ishë janë. Du të milan qështu që ishë janë. Pse? Sepse me ndryshimin e emrave ndryshohen botë kuptimet. Kë ndryshohen botë kuptimet, prishët realiteti i njeriu. Shembull tjetër nga ajo që ja kam përmend dietarët në ndryshimin e emrave. Këtë të vëzër po e përmendmi që ta kuptojmë pse imani dhe islami është shumë më rëndësi mu kuptu që ka shpiku Allahu, e jo që ishë mujna na me kuptu e. Por shembull, për nga meri alai salatu selam vëzër, përveç pejgamberis, a ka edhe emra tjerë, karaktere? Po. Pre emrave, cilën e ka? Besnik, i mirë, i sinqerti, udhërofysi, edhe të tjerë që e kanë përmen, pishtari që ka përmen Allahu te bareke ve teala. Mirë, djetarë kër kanë folë vëzër për emrin e pejgamberis e selle, kanë thanë, nuk duhet, pejgamberisam dhe nuk lejohet, mu thirë, jashta, bonë, kur të kalzoj se e ka emri Muhammed, kjo në regull. Por jo mu bo si term i veçant për pejën sram, jashtë të termit i dërguar i Allah. Dhe kjo, pse është kjo precizitet? Për shemë, zdo të dikush, as ban na Muhammed sa mi thonë burri mirë? Për shemë, ti e kalzoj një adithu, ka thonë burri mirë, Muhammedi, alej salatu selam. Jo, ka thonë i dërguar i Allah. Pse? Se se dikur thush burri mirë, në 50 vjetë, vjen një plak, vjen një gjenerat, thot, a i burri mirë, apo, po që edhe që kjo a i mirë? A janë? Baraba. A kur thush i dërguar i Allahot, a mund bëhot dikush i dërguar i Allahot? Jo. Pse kanë insistu djetartë, Muhammed Resulullah, që gjithmonë ku të theksohet, mu dit epiteti shka e dalon, jo shka është i përbashkë. Apo, vënon, mu thonë përshimu, nëse do dikush, po a i mirë, po i mirë, apo nuk e i barabartë me tjerë. Mu ti i të përmen të përbashkë të. Apo më shemë me thonë, ka thonë djali Abdullahut, alayhi salatu wasalam. Kjo është sahia, ka thonë djali Abdullahut, është Muhamedi, alayhi salatu wasalam. Ka thonë nipi Abdul Muttalibit, o sahi, si lajm, o sahi. Mirë, po pse djetarët nuk e përdorin kështu? Pse edhe insistojnë që mos po përdorin kështu? Sepse me kalimin e kohës, tek truni njeriu dhe bot kuptimi i ti, vjen një kuptimi gabushëm. Ku të vjene kuptimi gabushëm, prishet feja. Andaj pejgamberi alayhi salatu selam në shumë prej haditheve vëllazër i ka mësuar sahabët çish mi emërtu gjërat. Mos i thuni që saj çështu, mos i thuni që saj çështu, thuni që saj çështu. Pse? Sepse në bot kuptime, në perceptime ju lidhet edhe juve edhe çfarë? Ju lidhet çfarë? Edhe feja. Andaj arabët çka thon? Innamal bay'u mithlu ar-riba. Kamata si tregtia. Jep pare, mërë pare. Qëka tha Allahu gjelluala? E hallallahu l-bejë vë harrëm e rribe. Jo nuk e qështu. Apo? Nëse dhëtë dikush, a ka të njajshme mes trektijës dhe kamotës? Po ka të njajshme, se mos më paskone njajshme, do s'këshin thonë njësoj. Ka të njajshme, ama ka pika ku dalohën. Cëla pika ku dalohët? Se në kamot ka zulum dhe padrejtësi, ndërsa në tregti ka vullnet të lirë dhe s'ka pa drejtësi. Kjo e pika ndarëse. Apo, pika ndarëse cila? Se në tregti ka vullnet të lirë dhe nuk keq përdorët zori njeriut. Apo, dhe ka regullat cilat e përkufizojnë si mu bërë. Që mu ka në monopol, qka s'lejo? Nuk lejo dikush përshemë me monopolizu ujin, zejtinin, gjerat elementar. Apo, Ndërsa te kamatagjit, shka regula, merë parët, pastaj t'hip në qafë deri në pafundësi, apo? Andaj Zotë i unë të bare kjo e tala, vëzër, në Kur'an dhe në hadithin e pejgamberit alayhi salatu selam, na kam su që termeve mos mua ndru gjëra. Për shembull, sot e gjejmë vëzër, se kur flasin njëzit për fejen, për shembull, sot sadakajën nuk e quin sadaka. Ndodhe dhe njës ka i përkacohen fejes, ma dhjetë që ndoshta kanë projekte dhe realizojnë të tila ndihma, nuk e quin sadaka. Shumë dhe quin ndihm për të varfërit, humanizm, apo njëriju për njërijun. Këtë të vezër janë sahi, por nuk janë islame. Dhe ne duhet më mësu me folë me fejë, në përmjet fjallëve të Zotit, fjallëve të pengamberit, ale i salatu sëram. Apo, humanizm dhe shka i bje, njeri për njeri. E Allah u gjellohala nuk, kur kënë Kur'an nuk thot njeri për njeri. Thot njeri për, ha, për krahin e njeri, për Zotit. Ka dalim. Gjithmon, kure hek një pjesë të Zotit në veprindarin e njeriut, zdel surja të mamë. Nuk shumë Kur'an, kur kënë nuk shumë Kur'an, ndihmoj njeri pëse, të ti e njeri. Jo. Ndihmoj njerëzve, ndihmoj fukarave, ndihmoj akrabave, ndihmoj jetimeve, por Allahu Gjellë Gjellë. Se aje ka bo fukarave, Allahu, njonin zengin, njonin fukarave. Andaj, termët, se të përdojën sot, nuk janë të rasishme dhe. Sinone, është me tendencë. Fjala e mirë, apo, më kamë shumë, buri mirë, ishte djali mirë, e kështë në mëra. Këto shpesher ju jepën terme, dyku qka se meriton ata. Apo, por që e më thonë muslimani mirë në regull, besimtari mirë në regull, a më thonë vesh njënit ishte burri mirë, në Kur'an nuk aludohet në këta. Pse? Sepse na nuk e dim me shka e ke malë ti. A e kupton? Për që e më, kur ti i thu ishte gjali miraj, ti e ke dhonë një përfundim, një gjykim. Pse Kur'an insiston mësë me thonë që shto? Sepse fakti që dhave djali mirë, i adhave gjykimin, qësh e mate? E Allahu Gjellala për shka këtë peshorës, me shka e ke matë, apo ti mund është me morë dishka, edhe me jedhën gjëgjim, e mërë do hekur, do bakër, edhe thu ko ka altan kjo. Apo? Ama me shku të altan gjithë, thot, ketë hekur ake. Ska ki me. Andaj feja Zoti Gjellala vëzër, ashtë precizë është, i runë termët e veta. I runë termët e veta. Andaj thot që i Khulisamët e mije, më gjëja më e keqë që i ka ndodhë umetit, është me fol për fenë e Zotit me termat huja, sikur që ka ndodhur seftën umet me fol me termat e kujna? Grekëve. Me termat e grekëve. Për shembull, e kanë shpik kelamin të folurit. Pastaj kanë thënë imanit kelam. Në mund ta gjeni nëpër libra shumë, ilmul kelam, ilmul aqide. Ilmi i aqides i thon ilmul kelam, me fol. Me fol për Zotin, normal e kanë për qëllim. Mi po shihni kusam të mi thot, megjithëse na e dim çka keni për qëllim, pse s'pi thoni iman? Që të na kuptojë greku. Ha? Që të na kuptojë greku. E ulemat e sunet kanë thënë ndryshe. Kanë thënë na kejtje na turnu me ju kthi Kur'anit, si do na do më na morrash në vin Kur'an. Sepse kjo baza. Jo ato, s'jan baza. Andaj edhe sot, djali mirë, burri mirë, humanitet, njeriu për njeriu. Etj, etj, dini ç'i përdorin termat, nuk janë të rejume në fejnë e Zotit e bare kjo e tala. Po, thejme si janë cakta, janë sahia to, kur thuje i kanë dihmu, ne nuk kemi mohojmë se si kanë dihmu, mirë po, e kemi përcëllim mi këti referensat të fjala Allahut, të fjala pingamberit, sallallahu aleyhi sallam. Tani këthejme vëzër të fjala iman dhe islam dhe ihsan. Ale johot dhe ashtë në e konsiderushme, që njeri ju me e kuptu vetë fejnë njëherë, pastaj me lip në Kur'an, a ja ka qëllua? Jo. Shimo, sot thojnë, feja dijet me feja, shka është? Me bo mirë. Apo? Mundohë njërzit me thanë, për shimo, të shki nevoj të me lezu Kur'anin për me kuptu fejen, apo? I dëgjon njërzit që të thanë, se feja e letë, dhe zë këto fjalë, në kontekst të caktu me mundu më konë cakta. Por formën shka përdorin, në kontekst të se ti përdorin, janë në bazë këtë gabume. Nuk mundet kërkush me thanë feja dhije që isha feja. Jo që qish dhije. E ka një, ka me mija feja që ka shpik njërëzit. Ma dje djetarë dhojnë, sa ka epshe që qka fej. Njëri jo e ka një rrug, jetër një rrug, ato feja, nga se feja në gjuna rabve, që i bjo dhe zërë. Më njërë si si etë. O muslimani pse e thut feja islame, se islamin e ka rrug. Nëse njëri e merr në rrugë tjetër, po e ka feja tha, apo andaj, për shembull, kur neve flasim vëllazër për Islam, neve kemi definicione precize në Kur'an. Shikoj ajetin 77, kemi thënë duhet me nënvizuar më të madhe dhe hadithin e Xhibrilit, dhe hadithe të çonta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tani vëllazër, a ka dalë ndonjëherë më u thon pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam sahabeve kështu? Neve do të citojnë disa prej rasteve, se di ka mërmen djetarët, se si njërzit kanë folë me logikat e veta për shfarë, për feje. A i ka thonë për nga mësandë njërë kështu me thonë e Bubekrit, ti buri madhë, Omerit me thonë, ti menjat punon, edhe i ka thonë, apkari, apkari bje, do më thonë, bini vejët e njërzit në standart. Sa i Bukhari, për nga mësandë ka thotë, thotë nuk është pas jo Omerit, gjenio. Othmanin një afani, u konë njëri, para në ashi madhë u konë Othmanin një afani, sa që pengamberi a.s. luftën e Hudejbjes për me qetsu zarmin e luftës e ka që Othmanin. Pse? Se ka respektu njërzit. Dhe ata kërë e kanë ba Othmanin, ka thonë, e dim se e ka që pengamberi a.s. Me e pastue, apo me e ullë tensionin e nervave dhe luftës. Aliu radiallahu, folë edhe ski mundësi pse mungushtue, gjeni pi i vogël është rritë me njërzit të mdoj. Apo, e pasaj Bilali, Sa'd ibn Waqqasi, e kështu me radhë, Ebu Ubejd ibn Jarrah, Khalid ibn Walid, Amr ibn al-As, arabët i ka thonë gjarë pri i arabëve, gjarë pri arabëve për pak u kanë, për pak Allahu i ka rujtë musliman dhe habeshish, abesinis, për me i morë dhe mirëgjua. Me gjithë ta nuk ka dalë asë njëherë, mi dhe thamë për nësamë, o shka t'ju shpjegoj unë, o kiti dini, o kini men, e mira dhije, mi bo mirë, jo, vëzër. Jo, dhe bile sa shpesh për nga mërë se më sahabeve të mdoj ua ka përmirsue kuptimet. Sa her për nga mërë se më sahabeve të mdoj ua ka përmirsu kuptimet. Pse? Sepse kjo fejo dhe zër. Fejo. Ka arë një njerit e për nga mërë dhe i ka thanë, ja Rasul Allah, cila toko me e mira dhe cila me e keqe. Ha? Neve me në vetë pi marës kishmi thonë dishka. Apo, normal, tash të një edhimi me fej. Po pezojmë në rethanat të zakonqme, kish folë një shka njëri. Qka tha lejtë sëra dhe sëra? La e dri, se di. A mu me para mdu vezër, sa është për nga mësam i rujtë që më së folë di qka, më së që jope njërzve një termë, një emër, e ata të lidhëm për to. Tha se di, prit. Që ta më vjetë Gjibrili më kalëzën. Minjarë ka orë Gjibrili a lejtë sëra dhe i tha, thuja ti, vendet më të mira janë xhamit e Allahut. Dhe vendet më të këqija janë pazarët. Apo vendet më të këqija, që ka thënë Ali sallallahu alajhi wasallam, duhet të mundu njeriu aty me hi i fundit e me dal i parë dhe me shpeshtu shumë dhikrin e Zotit xhelel xhelal, për shkak se aty bëhet shumë për dallaverë njerëz që punojnë nëpër pazare, e din se çfarë ndodh aty. Andaj kjo shkurtimisht vetëm. Puna e termeve, Sheikhul Islam Taymija, Ibn Qayyim al-Juzeyyia, ulemat me herët, ime Mahmedi, kanë shkrujt dhe zër libra ulemat mbi emrat. Allahu Gjellahu kërë ka përmen shirkun, ka thonë problemin e keni të emrat. Allahu Gjellahu kërë përmen shirkun, le zënë në suri Jusuf. Jusufi kërë ka bërë muhabet me ato dy shok të burgut, dhe kërë ka, i ka thirë në të uhid dhe në iman, dhe i ka thonë lërgonu për shirkun. Kuja u ka pru problemin, pse i një bërë të til, ka thonë, ju pi adhuroni disa të adhuruar, shka ju i kini e mërtu ato. Ju e kini, ti e ke qujti madh, a i soj madh. Ti e ke qujti kretarat, a i soj til. Ti i ki thonë është i pa diskutu shumë, a i nuk oj til. Po ti tu i thonë në stop, zotnija, zotnija, zotnija, zot, zot, zot, zot, 20 herëndit, 30 herëndit, 100 herëndit, edhe ti për, pasaj menon që përni me ajo është i til. Qka ju tha Jusuf a.s. Esma en se mejtumua entum vë aba ukum, ma enzër Allahu biha me sultan. Ju i kini nuk të emra, Allahu nuk i ka qujtë kështu gjarat. A në dhe zërë shumë rëndësi, rëzimeja, përfundimi, që termët ti marim prej Zotit të bare kjo e tëra. Qka islami, qka imani, qka është e mira, qka e keqja, qysh përkufizohet për shembol e drejta. So njështë të losin e drejta, gjikata, gjikata speciale, alama speciale, dëmek, alama e drejta kjo, apo? Ne dhe vëzër nuk i përkëvizohemi me këta, ne e përkëvizohemi drejtësi që ka të zoti. Si ti thoi Allah u gjitha që sa e drejt, ne i përkëvizohemi së është e drejt. Pse? Sepse ti nuk i dikit këndët e gjërave. Por që i mu sot, ndu një adhe, këtë shekullin e funit, po edhe para këtina, shëher njëzë kanë shkujt, pse trashëgimia në islam dalon shumë. Burë, djali, vajza, gruja, nëse ka djali, nëse s'ka djali, nëse ka vla, nëse ka aq. Pse njëzës mundu mi kuptu këto gjëra dhe zër? Shumë, pse islam i ka dhanë gjysmën e djali, qikës? Apo? Por ata e kanë këshirë vesh me një kanë, nuk e kanë këshirë kanë dhe tjera. Grujës apo qikës i e për gjysme trashëgimis, për ta kuptu dhe zërë, që ka dhe më dhonë termi, kër Allah dhe që ka dhe thotë, që kjo e drejtë, tjera që janë drejta. Pse? Ja kemi dhonë gjysmën, sepse në gjitha gjërat, burri i ka obligime më të mdoja. Për shimë, burri, apo, është ai cili thirët me rujtë grujën, me rujtë fëmijën, apo, është e ka obligim, për shimë, nëse e ka motrën, me rujtë motrën, apo, nëse e ka një dikan ma poshtë, gjithmonë ajo thirja e parë është e burri. E gruja nuk thirët me e majtë burin, apo, nuk thirët me e majtë qëshnijën. Për këtë arsijë, Allah u gjithë e ka dhanë pare ma shumë djalit, se obligimet i ka, ki prapi këthen ato. E kuptove? Por njësë kur këshirën vesh me një anë, për shumë gruja nuk thirët për shumë brej gjërat që a thirët burri. A dhe Allah u te bare kjo tale, kër i ka nda gjërat, i ka shirë në shumë kande. Jo në shumë kande, gjitha kande. A njëri ju vëzër, andë isha esot në dunja, kushtetutat veç i ndrojnë, se së është e përshtatëshme. Modifikim, mbi modifikim, apo? Neni këj, du të mu modifiku, kine nësoj përshtatëshme, ndrojnë, pse? Sepse nuk jenë përshtatëshme. A këni pa në kur andë dhe zë mundru diçka? Ha, isha dhe kella. Sepse Zotje ka cilë të përpik në mënyrë absolute. Andë dhe zë, imani, islami, ihsani, qka është në besimin e Allah, qka besimin e pengamber, qka besimin e livrat, qka fukaraja, kush o fukaraja, kujti takon mi dhan prej fukarave, kush o miskin. Ekshtu më radhë, krejt i mormi definicionet prej fjallëve të Allahot dhe fjallëve të pengamberit tonë sallallahu aleyhi wasallam. Kjo dhe zërësi premis dhe hyrje për rëndësin e termeve. Do t'i këthejemi prapë kësaj meselje, nga sajë meselje më e madhe. Ska meselje më të madhe në Kur'an dhe në sunetin e pengamberit aleyhi sallallahu aleyhi wasallam, se me i drejtue kanë termet. Term, o shumë në nëci kjo pun që të kuptuho. Thotë Allahu te bareke ve teala, nuk është mirësia t'i këtheni ftyrat e juve nga lindja dhe përëndimi. Por se mirësia është ajë cili beson Allahot. Të një dhe zëve, me në veç këta. Bota sot të mirës, a i thotë qështu që ka thënë Allahu? Allah thotë nuk o mirësi mu këthi ka lindja, ka përëndimi, me shëtit e kështë më ra. Por mirësia mi besu Allahot. Sot dunja e mira dhe e keqja, a definohet me definicionin e Zotit? Jo. Nuk definohet me definicionin e Zotit. Po definohet me definicionin e traditave dhe kulturave, civilizime që i kanë gjetë njerëzit. Por Allahu xhelalu ala ka definicione tjera. Mirësia është ai cili ka besuar Allahut. Dhe përmendëm Allahut këtu çka i bie. Me besu se është krijuesi absolut pa fillim, pa mbarim, më i ploti, më i përsosur në cilësi dhe atribute. Waljomil akhir, dhe dita e fundit është dita, tham, e para pas përfundimit të kësaj dunjaje. Dhe jo që ishtojnë ahmakat dhe ignorantët dhe njërë të pa referum në Kur'an dhe hadithin e pengamerit a.s. se ka mundësi dita fundit më konë këtë dunja dhe më konë një gjenet i kësaj bote. Por njëri ju kur qërë ditë dhe zërë nuk ka kufi. Thotë Allahu te bareke ve teala, dhe me laqeve, a njeh bota sot me laqën në kuptimin që njeh Kur'ani dhe besimtari? Jo, se njeh. Apo? Që më thotë, njeri u i lirë, vetë që ka doj e banë. Kur'ani thotë nuk ka ashtu. Kur'ani thotë njeri u ka vezvese. Shejtani, i cytë shejtani. Apo? I cytë egoja, kë nuk ka i lirë. Nërsa thotë pejgamberi a.s. dhe ka me laqën që ka i flasë njeriut. I flasë njeriut. Banë që ta, shoqa nëjna, rruju kënëjna, e kështu më ratë. Më njëri u dhe zë nuk ojë lirë që shmendohet të kënjërzë. Apo? Thëtë Allahu te bareke ve teala, dhe i beson me laqeve. Dhe librit, këtu librit që ka për qëllim? Kur'anit ose librat e tjerë, dhe Kur'ani përqinë edhe librat e tjerë. Dhe pengamberve. Dhe këtu pengamberve zërë, e përmendëm ligjëratën në kaluar, shkurtimisht, pengamber duhet besohen se janë njerëz kategori shumë më lartë se njerëzit e thjeshtë. Nuk barazohen me njerëzit të thjeshtë në ata që i ka vequa Allahu, por vetëm në ato pjesë të përbashkëta si njeri, habuk, martohet dhe vdes. Këtu është i përbashkët me neve. Ku dalohot, i flet Allahu, i zbret shpalje, dhe është i mbrojtur nga gabimi. Këta ki obligime besu. Nuk është fjala për nga mberit alejhi salatu selam, si fjala e kërkujt për njerëzve. Apo, dhe kjo vlezër duhet më kanë e qartë në kokat tona. Andaj djetarët, kejt janë pajtue, se nëse unë e kam thonë një fjalë, kejt ulemat e kam thonë, si porosi, për me qenë të pasër të Zotit Gjeli Gjelalu. Nëse unë e kam thonë një fetfa, dhe ju e gjeni se unë e pa dije, apo pa vet dije, jam ndesh me fjalën në pejgamberit alayhi salatu wasalam, ju mos e vani as hiç muhabetin gjunë në fjalën time, më njëherë. Këta vëzër pse e thojnë ata? E para, për më pasur të Zotit. Që mos dalet Allahu Gjeli Gjelalu ai më thon, ti njerëz ju ke thon diçka kundër pejgamberit tan. Dhe e dyta, mi eduku njerëzit. O ju njerëz, synimin e tjetë pejgamberit alayhi salatu wasalam. E jo, bon, hoxha, alimi, muftia, o vesile. O vesile dhe të pengamberi alayhi salatu wasalam. Nuk o qëllim. Nuk mundet mundesh pengamberi me hoxhën. Pengamberi nuk vjen me këto gjallarë, nuk jashka janë. Shka janë gandë, shka do të vinë, dhe në kjamet. Pse? Se këta ka dërgu Allahu Gjellë Gjellë. Fjala e ti nuk ka mundësi mu refuzue. Andaj imam Maliku, rahimahullah, kur ish Medine, e ka qenë imam i Medines, bante me gishka vorri pengamberi alayhi salatu wasalam, e kur kish debate, thonë të oju njërës, kejtë veneve në merët fjala. Në erë në i merët, në erë në lirët. Po, shati, shati, shati. Bakë dhe me gishtë nga pengamberi alayhi salatu wasalam. A të vëzër, prej edukata dhe tërbije, që ka du të mi pas besimtari, është se nëse e mërvesh se ka thonë pengamberi alayhi salatu wasalam, diqka. Edhe hoxha vetë mi thonë diqka, du të më këthije. Me di që hoxha i ka thonë diqka, se ka dite, ke nuk i pjerë minjerë në mendu, keq për hoxhën, apo keq për alimin, jo. Na e gjim, sa prej ulemave ndeshën me njëri tjetrin, që i thot e ke refuzu, apo ke dalë jashtë kuptimit për nga mërë e samë. A nuk ka për qëllim se e ke sinur refuzimin, jo. Po e ke thonë gabim, s'kardë hadithi, e kështu më radhë janë gjera të njohëra. Andaj, besimi për nga mërë është, se janë kategori shumë me lartë e njerëzve, ju mirët fjala pa kushte. Pa kushte. Dhe po thonë, nëse e supozojmë se një njëri është në pramë për nga mërë të lejë salatë sa. Dhe për nësëm thotë, që ti banë qëta? Apo që kjo qështu? A lejohet mi thonë ati, so qështu? Apo a lejohet mi thonë ati, a pa qështu aja rësullat? Këtë të fjarë dhe zër, janë që së janë timanit. Andaj nuk gjenë sahabe, nga sahabe të mdoj, përveç munafikave, që ka përmenë Allahu Gjellala, se e munojnë për nga mberin a lejë sallatës ram, dhe para më dhezër, veç mundimi për në sam, o konë objekt mu malku e shumë për njerëzve. E kanë munu, se i kanë thonë, so që ashtu, prit, ati që shpëthua, e kështu më ra. Dërse sahabë të mdoj, shaj ka thonë për në sam, që ashtu kanë thonë. Ma një do njëherë, kër i ka pyt, di shka për në sam, për ata shka e kanë dit, që që kanë thonë njëherë? Kër i ka thonë për në sam, që ka që kjo? Ka thonë Allahu wa Rasuluhu, ale, Allah i dhe për në sam, ma mire din. Këta pse e thonë ato, vëzër? A i dhe me dit, nuk e thotë, prit. Njëherë unë jam i dukum që Allahu dhe pengamberi sa më mire din. Andaj, pengamberi janë kategoria me lartë të njerëzve dhe nuk krasohen me njerëzit e tjerë dhe fjala e tyre është e pa diskutushme kur vërtetohet se e ka thënë. Pasaj dhëtë Allahu të bare kjo vëtjale. Wa atel male ala hubbi dhe jep malin me gjithë dashuri që e ka. Këtu kemi ngellë në ligjeratën e fundi. Dhe kemi përmenë se dy komente janë në këtë ajetë. Komenti i parë është e jep parën me gjithë se e do shumë parën. Dhe komenti i dytë është e jep parën për hirë të dëshurisë qëka e ka për Allahun Gjellë Gjellalu. Dërsa me vërtejta është ishtë që i khullisamit e mije se dy të cilët janë tamanë. Aj edhe e do parën, po edhe e do në Allahun më shumë dhe për hirë të dëshurisë dhe Allahut e jep pasurinë. Dhe këtu dhe zërë kemi ngejë dhe këtu duhet me e bo një tefsir tjetër jashta aspektit që e jep parën. Kanë thonë djetartë, wa atel mala la hubbihi, jep parët me gjithë se i do. Qka argumenton? Argumenton se Allahu e ka vërtetu në tërshmërin njërzore për dashurin dhe i pasurive. Por që i më vëzi, kër neve e besojna akireti, Allahu, për nga mbel, dëshira për akiret, dëshira për gjennet, kë nuk duhet neve me naba me dalë për natyres njërzore. Por që i më, sufizmi dhe zahirloku i ftof dhe i deformum, cili është vëzër, me thonë në hitë si du parë, hitë se du këtë dunja. Këtë të vëzër janë rejna. Apo? Janë rejna, nuk mundët një njëri mësë me dashtë. Andaj Shekhu Lisamën të imie, kur i ka sfidu e sufistat, ka thonë veç ju thue, buka ku dvene vakti me angër, a e hajo. Apo? që se du dunjaja në apo, e stakfirullah, edhe kështu, mësanena, në gjep, i morin ato, kër i puthin dorët, për i parëve, të mdoja, të majme, e kështu më ratë. Dhe kjo ka qenë histori, edhe histori në krishterëve, kështu më ratë, ka qenë një orë, se i kanë thirë njerëzve për Zaid Lëk, dhe u kanë malku dunjan me fjalë, shumë të liga, mirë për nga anë tjetër ju kanë gjetë deponume, pasurit madhe. Andaj dhe të shiko, feja Zotit Gjilegjelalu kur nuk vjen desh me natyrën. Andaj përmena ligjëratën e kaluar të fjallë Allahu Tebareke ve Teala, emri El Muqit. E përmena se për nga mësam shpesh her, ju fol të disa fjallë sahabeve, për me kadu si jam njeri. Po që më tha për nga mësam, edu kanë, parfemi. Apo, edu tha për nga mberi alai salatu sëlam, ha, gratë. Gratë i du, halal dhe zërë. Jo që shë e aludon të gush, kërë lezon adithin. I dua pra unë martohen. Dhe dhe dhe nësëm më fund, namazi është kulmi jenë, dashuria që ka e kam për Allahun të bareke, vëtjale. Mirë, pse dhe dhe nësëm e du parfemin? Dhe është vërtetu që dhe nësëm e ka dashtë edhe qumshtin. Dhe është vërtetu që dhe nësëm e ka dashtë mishin. Dhe ajë sahabijo që ka thamë unë s'ha mish, për dhe nësëm ka thamë nukoj së në ti temë, unë ha mish. Dhe ajë radiallahu anha, shpesh herë kur ka pas mish, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse ka pas mish nuk e refuzonte. Kur s'kishte thonte ani. Shikon atë shmuri Allahu zot. A ka mish ka, bëre ta ha. Jo dikush astaghfirullah unë mish sun ha. Jo, jo, nëse ka mish halal, ha mish. A kur s'ka mish nuk ha mish. Ku dallimi mes besimtarit? Se kur s'ka s'bën problem. Thot Aisha radiallahu anha, kur kishte ndonjë ushqim që nuk i pëlqente pejgamberi sallallahu alajhi nuk fol të kur gjo. Apo, jetë afa. E linte, spedu, taman. Apo, e jo si njerës të përshimë u thotë, mësë me pas pak kryp, e dini shka bërë. Allahu Gjile Gjile dhe Zër, kërë përmen në dëshurijën dhe i pareve, e bjenë në gjë normale. Dhe ne e shumë në Kur'an, se kërë Allahu i lafëdhën sahabët, muhajirint, enzart, ata që kanë luftur rukët Allahu Gjile Gjile lu, gjithë mund një o përmen një sifat. Ha? E japin pasurin e tëra. Pse përmenot kjo? Pse janë gjujt muhajgjirt matë vlefshëm se ensart? Pse janë muhajgjirt matë mdhej se ensart? Se e kalon vatanin. E vatani për nga natyra duhet. Nuk shëntrohet, po duhet për nga natyra. Andaj për nësëm kër ka është largue prej Mekës, u ka këthi ka Mekë dhe ka thonë, oj Mekë, ti e dashur të Allah dhe dashur të une, ti e vendlindja ime mësme më pas përzon, s'kisha dalë. Kjo qka argumenton dhe? Unë jam njeri, ku kam lindë e duat ven, apo, po kjo nuk është do më dhonë vlerë në vetë veti. Për e nësam nuk ka thirë në arabizme, asë nuk ka festu e arabizme, ka festu vetë, i dini, dy gjëra. Bajramin e madhë, edhe bajramin e vogër. Kurban bajramin është bajramin madhë, dërsa i Ramazanit është bajramin i vogër nëse lejot mi qujtë. Kështu, andaj, te fjera Allahu Gjile Gjilel, e japin malin, me gjithë dëshuri, qëka argumentan? Natyra nëzë. Allahu në ka kriju disa natyra, i dojna disa gjëra. E këto dashurina i sprovon të njerë. Thot jepe. E di që e do po jepe. Andaj, Abdullah ibn Omeri dhe zër, te fjarë Allahu të barë kjo e tala, len të nalu, dhe të vjen një ajet tjetër, len të nalu lëbërra hatta të mfiku mimma të hibbun. Zdo të arini, ha, lëbërë, të bërë, mirësin, imanin, e plot, dhe se të jepni atë qka e doni. Seher që ju kujton të kjo ajet, jep të diçka pi pasurijës. Dhe thoshte, e du edhe pe japë. Nuk ka kohën dërvish. Jo, valla, se du që e në mërë. Jo, e du edhe pe japë. Dhe mon, une po ta japë me gjithë që janë të dashë këta. Kjo dhe zërë në të shmërija e pastër. I do në gjërat dhe do një herë sakrifikon për hirtë të Zotit të bareke u e tala. Vajzdojmë a i të vezër, të se i ka përmendë Allahu të bareke u e tala dhe e përfundojmë këta jetë, pasaj i hapim dritare për me fol për juridikat tjera të Kur'anit Allahu të bareke vëtër. Thotë Allahu Gjeli Gjelaluhu, dhawil kurba. Japim pasurin për, ha, për akraba. Dhawil kurba, përdorët në akraba, kurba është njëri afërt. Përdorët për fisin, qëka e kije, dhe mund të shka familja. Nga se s'ka më të afër se sa familja. Ndaj, arabët e kanë qujtë, el karib, akarib, apo, për atë të sënë e kije shumë afër. Dhe ajo është familjari e kështu më radhë. Dhe për këta dhe zërë, ka nërë shumë brej ajeteve të Zotit të bare kjeve të rëtë, sëtë ka mundë si njeri ju me ju këthije në Kur'an. Si për shembol, kjo ajete, ajete 177, i surës El Bakara, Ali Imran, ajete 92, surja El Hashr, ajete 9, Gjithashtu Allahu te bareke ve teala në surën El Insan e ka përmendur ajetin e 8, këto ajete lëzra ajete të tjera flasin për dhënien ndaj të afërmve. Tani ka ngel vetëm një meselë te ky ajet. A është më mirë me i dhënë të afërmit apo atë i cili është më larg? Nëse Allahu xhelalu ala këtu kur e ka dhënë, kur e ka përmendur pasurinë, e japën pasurinë, ka nis prej te, çiko, e ka paraprit familjarin para jetimit, para fukarajës, para gurbëgjijës dhe para ati që ka lipë. Dhe rënditja kuranore, vëzër, është, do më thonë, me synim. Pra nuk rënditët diçka me një formë, vetëm Allahu e synon. Nuk rënditët diçka me një formë, vetëm Allahu te bareke ve teala e synon. Nga kjo kanë diskutu dietarë, dhe shumica ulemave thonë, se dhanja e pasurisë të nevojtarit familjar është ma përparsore se sa dhënja e pasuris të nevojtarit që se ki familjar, regu. Dhe për këta ka hadithin nga pingamberi sallallahu aleyhi sallam. Ka thënë aleyhi sallatu sallam, a sadakatu alel miskini sadakatu. Sadakaja ndaj fukaras miskinit është një sadaka. Wa ale dhirrahimi thnani sadakatu në wasile. Ka thënë aleyhi sallatu sallam, ndërsa me dhanë sadakajën të familja është dyherë sadaka. Edhe sadaka, edhe mbajtje lidhje farefisnore. Kur ti jep një fukarash ka se ki familje, e ke dhonë me sadaka. Kur i ke dhonë familjarit, edhe sadaka, po edhe ke mbajt lidhje farefisnore. Ndërsa me një vend ku mbledhën dy obligime dhe dy të mira, ma e mirë se me një vend ku mbledhët vesh një e mirë. Andaj kanë thënë dietarët se ma mirë është me i dhonë familjarit nevojtar se sa nevojtarit që ka se ki familjar. Kjo duhet të jetë e qartë në këtë kontekst. Pasaj dhe Allahu të bareke vë tjara, wal mesakin, dhe miskinave. Kusho miskin? Ka nërë disa prej shpjegimeve se qka është miskin. Shkurtimisht, kanë dhënë djetarët, miskin është ai cili nuk gjenë kafshatën dhe veshmbathjen dhe shtëpin. Ka një polemik të ulema, a fukaraja i përmend Kur'an me emnin fakir, fukara, a është kima i ran, a miskini. Khilafet mloja, nuk do t'him atje me hyje se cila është ma e madhe se cila, por fjala miskin aludon nga vetë gjua se është ma e ran se fjala fukara. Gjënë fukaraja mundet mi pas spaku shpika dhe veshje. Ndërsa miskini, nga vetë fjala është se i mungon edhe gjërat elementare. Andaj kanë thënë djetarët se miskin, apo mesakin që ka në Kur'an, miskin dhe zërë, si me përkëti bukfalisht, i bie, në mon, ma afer, i pabanuar, apo i mjerë, apo i brisht, s'ka gjëra, e kështë më ratë. Ndërsa fukara është një tërë, edhe pëse të na fukara, aludon ma shumë se të a i shka s'ka, se sa miskini. Për këta nuk do t'hina në këtë kontekst. Andaj kanë thënë djetarët, miskin është ai i cili nuk ka ose kafshat, ose banim, ose veshje. Gjërat elementarë. Pas edhe Allahu te bareke ve teala, wa ibnes sabil, dhe mi i japin ibnes sabil. Ibnes sabil, bukfalisht me e përkthi i bje, i biri rrugës. Arab ebu edhe ibn i përdorin për ngjitje. Që kjo qa shumë i lidh me rrug, sa që po djali rrugës në kuptimin shumë i lidh me rrugën. Apo Ebu, përdore shpesh kërë kemi përmend për Ebu Bekër Sidikun, Ebu Bekër. Apo, djetarë kanë thonë, a i nuk ka djali Bekër, po Bekër është Sabaj. A i kanë thonë, njëri Sabaj, nga se a që herë dhe ka punue herë. Andaj, Ibnu Sebil, apo Ibnu Sebil, kanë thonë djetarë, është njëri ju i cili nisit për kurbet, apo mërë një uthim, e kështu më radhë, kanë zhita Allahu të bare kjo e tala, që mjë dhonë nga pasuria. Gjithashtu të Allahu të bare kjo e tala, u e se i line, dhe ata të cilët lypin. Cilë e dalimi mes fukaras, jetima, në falin këtu jetima në kaik, du të me përmen, Allahu e përmen, akraban, jetimat, nuk jemi përmen. Jetimi qka është? Jetimi është e i cili s'ka babë. Nëse e ka nanën, so jetim. Dhe ka thënë Abdullah ibn Abbasi, kur jetimi hin në moshën madhore nuk o jetim. Nuk kur t'i boje vjetë të pjekura, kur vetë mendon, vetë orientohet dhe ka mundësimi i dalu gjërat, atëherë nuk është më jetim. Pra deri në moshën para bilikut me shartë mësë me posë babën. Nëse e ka nanën, apo nuk logaritet që jetim. Nuk më vetëm kur nuk e ka babën. Pra, i japin e krabave, jetimave, miskinave. Ata cët janë njësë për rrugë, e këtu, ata cët janë njësë për rrugë, kanë thonë djetarë, edhe masit mërinjët e veni. E ka mundësi nuk e dinë vendin, i duhet për kraje, i duhet ndim, kanë zhita Allahu te bareke ve teala me ndihmue. Wasa ilin dhe ata që ka lypin. Dhe kjo që është të qysh, ka zbrit. Ata që ka lypin, është lindorë. Dhe këtu dhe zëkur jemi të ata që ka lypin, është transmitu një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadithën e kanë zhirë imam Ebu Daudi, Ahmedi dhe bu Ja'la Ebu Haqi, u kësë më radhë për i djetarëve. Edhe pësa hadithi jëtë baif, nuk të ndronë fare. Mirë po do të përmenë një si transmitim, sa për ta përmenë si bazë për një prej gjërat sët sot për shembol njerëzit i përmenë. E shohim sot se është plot për njerëzit thot, filani lip po ka, e zgjatë dorën po sështë e vërtet. A duhet besimtari më morë me lipsin? Jo. Allahu gjerë thot dhe ata japin lipsave. Nuk ka thonë ata e vetin lipsin a kije. Po ka thonë ata japin lipsave. Besimtart, me besimin që ka e kanë, ata japin lipsave. Sikur që ka ardhë nga Abdullah ibn Omeri, se robrit e devotshëm i ka shlue. Ka posë robri izmeqar, kur e ka po dhe njëni që shumë i mirë, bani badet shumë, edhe i ka pëlqyje, ka shlu për hirtë të Zotit Gjellë Gjellë. Dheri sa e kanë qërtu, i kanë thonë, këto e kanë kuptu prej teje se ti i donë të devoshmi dhe i shlonë. Ka thonë, kush në mashtronë, ne mërë të Allah, në mashtromi. Kush në mashtronë, ne mërë të Allah, në mashtromi. Ka në hadith, hadithi është i dobot, madhe nuk shëndron fare, po transmitohet ka pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, se ka thonë aleyhi salatu selam, lisa ili hakkun wa inja e ala farasin. A i shka lyp, ka hak, edhe nëse të vjen me kalit mirë. Apo, që shqipje me përkëthime, lypsi ka hak edhe nëse të vjen me mërtëdes. Kali, dhe zërë, te arab të mërtëdesi. Kali edhe devja. O kanë gjëja ma e shtrejnë që ka posi njëri atërë. Andaj ka arë në këtë adith, se nëse ta zgata i dorën, ti mos vetë a ka, a s'ka, apo jo filanja pëndrej që ke shpijin me këtë parë, nuk është që libi besimtarë, vëzër, kështu me shushit gjëra, por se nëse ka jep, nëse s'ka si jep, dhe nuk hikë me thamë se këto janë me kështu prabavia, apo me të tila prabavia. Thëtë Allahu te bareke ve teala, u e firë rikab, dhe japim pare milirue qafat. Këtu qafat, s'ka ka për cëllim? Tani gjysa e desit dhe zënashkoj të termët. Këtu nuk e ka për cëllim me liru qafa, po me liru njerëzit të rëbruar. Me liru njerëzit të rëbruar. Që dhe më njerëzit të rëbruar? Ose të burgost, ose që ka qenë robë, sikur në kohën e vjetër. Robu ka, izmeqar. Nëse aj përshimë ka dash mu liru pri rëbrijes, Allah u gjë kanë zit një moja. O ka një marveshë që ka bëhët mes zotnive dhe izmeqarve në kohën e kaluar, e ka leju e shëriati jonë, dhe që Muhammed A.S. kanë zhitë për këta, për shembul, me bo robi marveshje me zotnineve. Mi thonë këshirë, unë du me dalë për robnijës. A i ka thonë, po mirë, ti, kur do me dalë për robnijës, unë kumë pagujtë për ti. Këj thotë, ma japë një qmim, një shifër, ta arri une, të japë tyje, gradualisht, edhe të lirona. Këtu kanë thonë djetarë, du të minimu këtina. A në pengambele alej salatë e selam, kanë zitë sahabët, minimu kujna për milu për robrijës, Selman dhe Ferisit. A i ka arë prejnë persi, o shëtit dynjajën, dhe ka ra ropë të jehudit. Dhe pasaj ka besu pengambele alej salatë e selam, mirë po për mësam, nuk ka thonë, e tash masin besove mu, si e mu ropë. Jo, ropë i ala. Se nuk i ka prish për nësëm shumë prej akteve se ti kanë pas njerëzit. Apo, mirë për që ka ba? Ka ba marveshje. I ka thonë zëtë njëzë vetë. A ba në më liru? A i ka thonë që ka s'pare? Si do mos jehudita do din me lip mirë. Edhe i ka lip shumë. Dheri se i ka ndihmu për nga mërë a.s. dhe sahabët më liru Selman e Farisiu. A ne thëtë Allahu te bare kjo e tëra u e firë rëkab dhe në lirimin e robë. Pas e thëtë Allahu te bare kjo e tëra dhe e kamës salat dhe falë namazin. Dhe këtu vëzër, Kthemi të një mesele. Përmendëm rënditja. Rënditja, apo? A vjen gjithmonë në rëndësi, apo vjen për një kontekst ka e sinon Allahu Gjeli Gjelaluhu? Kanë thonë djetarë, kur vjenë në Kur'an me dhe, wow, dhe kjo, dhe kjo, dhe kjo, dhe kjo, jo gjithmonë argumenton kjo rënditje për rëndësijen e kujna, të rënditurave. Shumë Allahu Gjeli Gjelaluhu këtu namazin e ka shti mbi dhënëmën e parës. A i besi namazin ma pak në vlerë sa dhënja? Jo. Mirë po kanë thonë djetarë, këtu ka kontekste tjera, pse Allahu Gjelaluhu e ka shtije namazin pas dhënës. Pse ka shi Allahu te bareke ve teala pazant. Pastaj te Allahu te bareke ve teala wa aqama as-salat dhe fal namazin. Ne kemi përmendur se namazi shtylla e fes, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam nuk ka çmuar diçka pas shahadetit si namazin. Nuk mundet me gjet dikush në Kur'an dhe në hadith se ka diçka mas shahadetit la ilaha illallah Muhammed rasulullah si namazin. Jo mu parku mir, jo mu kondjali mir, jo mi pas këtë rrëtë, namazë, gjëja, ma e madhe, zërë. Pa namazë, shkat dush, ban. Liroje këtë dunjoja, ndihmoje këtë dunjoja, ndreqi shpija këtë botës. Shpoton të Allahu Gjeli Gjelaluhu. Kështu e ka vendur Zotin unë të bare kjo vëtala. Ka thonë sallallahu aleyhi vësallem, ata të cilët nuk falen, rinjallën me faraonin, me Ebu Gjehlin, me Umeje ibn Khalef, me Karunin. Se ta mërmenja, dhe zërë, një njeri, kur të rinjallët, nga të delë në shoqnit faraonit, Ebu Gjehlit, Umeje ibn Khalef, kokat e mohimit, kokat e kufrit, kja për në gjenet, apë në gjenet, ka e ka morë rrugën. Apo? Hadith jetër për nga mërë, a.s. e ka fali namaz, thu drejka po këndia, dhe i ka gjithë do sahabe në dysa njerës në gjami, janë ullë, do në shikur plot që apo, i njajnë shumë prej gjërave, falët namazë e prit jashtë atë. Së në mështë kur ka dhe një gjenazë, kështë më ratë që gjaminë se ka pa motjaj. Apo, vjenë si i hujë, dhe di kur ka ardhe, zdi shka me bërë. Po kjo nuk ka kanë me sahabët. Jo. I ka pa edhe në qosh, kur e ka krybë e sam, ju ka shkua të në verë. Shikoni fjallën e parë që i ka thamë. E dhe që kjo argumenton shumë. I ka thamë, a i një musliman ju di? Ha? A i një musliman ju di? Ka thamë, velaj Rasulullah, po aj Rasulullah, po kërinë, musliman jena. Mirë po fjallat me mësam, a i një musliman. Pika ka dalë, që s'jen falë. A dhe mësam, i ka thonë, e pëse su falet me neve? Apo, pëse su falet me neve? Sot me vejt dhe zënjani shka s'falë namaz. A i e musliman, dhe dhe, a i në men. Jo, pika mësam i ka vejt. A i një musliman, ka thonë, po e Resulullah, pëse su falet me neve? Tha u falëm shpite tona, në shatorët e tona. A tërë ju tha pika mërë alej, salatu sëram, ku shpi juve falë namazin farz? Në vendin e vetë, në shpinë e vetë, lagjën e vetë. Dhe vjenë këtu në gjami, letë falët prapë. Letë falët prapë dhe letë abojë një jetin në file. Kjo qëka argumentat dhe zërë? Fjala, a i një musliman. Se për nga me dhe sëram, nuk e ka paramendu një njëri qëka sfalët, në musliman. Dhe ka thonë në hadith sa i muslim nga për nga me dhe a.s. Ka thonë në mes njeriju dhe kufrit dhe shirkut, të dhjetë shquara, është lanje namazit. Në transmitim tjetër, kush e le, ka dalë prej feje. Andaj Allahu Gjellë thëtë, e kamë salat dhe e falë namazin. Dhe zërë, kjo nuk ko këtu pazar. Sikur që i thonjë disa, ma dhe dhe një ardalin dhe një tube, e kësë më ratë, dhe thonjë, e qyshbe, nëse ti e zgjedhë mendimin se lanë si namazit, është, dhe nuk ko musliman, po mundet me dalë babgjyshi, daja, agja, po feja nuk shonë kështu, dhe zërë. Shka me bërë që të delë daja, agja. Kjo fe nuk ka zbit mishir axhallar dhe edhe dajallar dhe njerëzve. Kjo fe ka zbit me regula. Kush i përmbahët, e bërsh problemin. Si përmbahësh, nuk i mërsh problemin. Apo, njani me thamë, për shemë, unë e du roga, ma nuk jam filan firmën. Edhe mi shku ati shefit, mi thamë, pse mu ti sum jep? A di që unë e kam nevoj? A di që i dajmë ki? O, ti dështë. Ka lidhe që të kam daj, apo baba, apo djallë. Parët i mera që ka punon. Allahu gjellohala dhe zë nuk i trajton. Për shemë, njani me thamë, po Ebu Lehebi? Ebu Talibi, a nuk i ka mi gjallar për njësa? Mirë, që ka mendoni vëzër? Për njësa, ma nuk i ka dasht ato? A i ka kajt për ato? Për Ebu Talibi nga kajt? Për nga mërë alej salatu vëselam. Mirë, po, që të boja? Të ndroje dispozitën Allahut se unë e kam këtë miqë? Jo. Andaj, kërë dhemi neve për gjemull, tekstet kuranor dhe hadithet me mësam aludojnë se aje që ka sfalët sfalë namaz, s'ka iman. Nuk duhet, nuk ka as etike me kuranin. Mos flasmi që nuk ka shkencor, nuk hulumtohet kështu me zelja. Me thonë, a, po ti edhe muj ka me dalë agja, po muj ka me dalë daja. Kjo dhe zë nivel shokaki, nuk ka nivel kuranin. A dhe du të më mësuna me folë me nivel kuranit. A, a qështu, a nuk ka qështu. Pastaj, a del daja, a del tezja ato, to mundur me dalë dhe nuk ka problem. Thetë Allahu te bareke ve teala, e falë namazin, wa atë zekat dhe jep zeqatin. Dhe djetarë kanë diskutua, a është zeqatin në nivel të namazit, po që i khulisamet e mije, kanë arë shumë hadithe, që e ngrisin zeqatin në nivel të namazit, por nuk janë sahih. Ato që ka janë sahih, nuk janë qarta, dhe ato që ka janë qarta, nuk janë sahih. Edhe njëherë. Namazi, o shtylla e fesë dhe më e nalta. Zeqati amrin këtu, djetarë thojnë, ka hadithe, shka e bin zeqatin si namazin. Qartë, të namazin, zeqati, kush e leo, sikur me pasla namazin. Po këta hadithe nuk janë cakta. Ka hadithe që janë cakta, po nuk thojnë se zeqati o si namazin. Po vetë fakti që ka mri këtu meselja, që ka argumenton? So shumë rëzik, ajë cili ka zeqat dhe nuk e jetë. Andë kanë thonë djetartë, zeqati o shtylla e fesë, dhe ka mundësi dhe ka arë transmitimet shumë të nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nga sahabët, se ai i cili se jep zeqatin ka mundësi me dhënë dhe është obliguar atina, edhe ky ka probleme me imanin, ndoshta edhe ka dalë për imanin. Allahu na rujt. Edhe pse më e vërteta shumica dërmuese ulemave kanë thënë, nëse e pranon obligimin apo dhe mund manovron, nuk e jep shtyllën kështu me radhë, nuk del nga feja, por se është ka gjuna regjionave të mdoja. Pasetet Allahu të bare kjo e tjara, dhe ata të cilët e mbajnë fjallën, el mufu në bi ahdihin, e jep fjallën, e mbajnë. Kur ta jep, që thare? Ando shikoni dhe zër, ambur është me gjithë të sahabët, të tabin, të ulemat, me full shumë. Jo, sa ato janë, ashtë mire din, që fakt përgjithsia ka fjalla, sa që aty janë umron të fjallët. Dërsa neve, po, ajtë se baj, ajtë se vi, ajtë. Pse ka ka shumë dëna, vinë, shkoj, ekspumera, hajtë këta japë, sepse na nuk e dina se kjo ka përgjithsi, o dhezë. Ka thënë Alehi Salatës Selam, prej shenjave të nifakut dhe munafikut janë 4, njëra prej tëre, kur të fole, se ma fjale. Apo? Dhe zërë, shumë problematikë, ma mirë është me thonë, se di a mu i me të realizu. Sepse, kur të e japë fjale, ta një ki obligime, ta një ki obligime. Dhe pengamberi Alehi Salatës Selam, ka thënë për ata i cili ban be. Që më thotë, o Zotë, si të ma plëcojsh këtë dëshirë, unë agjeroj kaqë në file. Ka thonë me mësëm, kjo del pi kopratësit. Apo kjo del prej kopratësit. Thetë Allahu të barë kjo e tjala, o sabirin e fil bëse, i o dërra, i o hinë el bëse, dhe për imanit është ata të se durojnë bëse e fukarallëk. Zhësën shka, do mund ti të banë munije jo kopot. I thëjmë bëse, sepse rëthana me të cilën të rëthohë është e mirë. Pasaj kanë thonë, o dërra është smuja. Smuja, likshtimi, kur s'ki takat. Ekshtë në mëral, kanë thonë djetartë, është se i thonë gjuhën arabëve, dërra, në i thonë a zarar, apo? Kur t'kopë dë një, prej zarar. Thetë Allahu të bare kjo e tëra, wahin el bës, dhe kur t'vjene lufta. Dhe kur t'vjene lufta. Ka një sahabit e pengamberi s.a.s. dhe i ka thonë, ja Rasulullah, cilë është islami ma i mirë, imani ma i mirë, ekshtë moja ka bo një varkë prej pyjtjeve, dhe funi ka thonë, ja Rasulullah, cilëja është lufta ma e mirë. Ka thonë, kur ti balafaqohesh në luftë dhe nuk ikë. Dërsa për luftën, ka thonë Alehi Salatu Selam, besimtarë nuk e kërkojnë, andoj ka thonë sahabëve, mos e lipni balafaqimin me armikun, sikur që e kanë do me i shfaq muskujt, nuk shfaqin muskujt, Allahu Gjelluara i ka kryuar robrit të dobëth. E dobësia e robëve është tregue shumë prej ajeteve në Kur'an, kur kanë lip njerëzit luftë, kanë ra. Dërsa ata se nuk kanë lip, ata kanë qëndruar me lejnë Allahu te bareke ve teala. Andaj ka thënë Alehi Salatu Selam, mos e lipni ballafaqimin me armikun, e nëse ju ballafaqon Allahu pa kërkesën e juve, mos ikni. Kjo besimtari. E to njëjtë normal. Nuk e kërcënon kërkan, nuk e tut kërkan, nuk thotë ajë dy unë shkam me bosës unë pa kur gjë. Andaj thon çeni shka lejnë, nuk kafshon apo? Besimtari vëzëro shumë parimor. Është shumë parimor, i përmbahet me përpikshmëri fjalëve të veta, apo nuk i dërmi të thonë njerëzve, e, a dini, sepse kështu folin mafiash, folin njerëz të rrugës, e kështu me radhë. Tha Alehi Salatu Selam, a nëse Allahu ju ballafaqon? Andaj këti i tha, lufta më e mira kur ti Allahu të ballafaqon armikun, e ti nuk ik. E pse i tha ti nuk ik? Se nefsi Ikullë. Apo ka pas sahabën luftën e Hunenit. Thot Aliu, luftën e Hunenit kur na kanë dal fisi Hawazim, fisi më i madh i arabëve dhe më i denti në numër, thot këtë kena ik. Unë nuk e kuptoj ndonjëherë njerëz kur lexojnë këtë ngjarje, a dha pat pretendon se ky hiç tutët, hiç janë për kur gjaksë më radh. Thot Aliu, veç pejgamberi sa ka bëjt ka me luftë. Dhe na umshafim mastina. Dhe bejë sa më thonte ene nebiju la kedhib, unë jam për nga merë, nuk jam rrejmë, ene ibnu Abdil Muttalib, unë jam djali Abdil Muttalib. Apo, a dhe që ka ndohë vëzër në të luftë? Në të luftë vëzër janë mëshejë, këta Arab, janë mëshejë në mrejnë a zalët në shkretin, ju ka ndohë për të në anë dhe kanë vëra sahabët, pa kontrolë kanë vëra sahabët, dhe ka hubë kontrolë, dhe risa për mësram, e ka dyhmu zoti onë të bareke, dhe shikoni fjallën precizë në Kur'an, wa hinë el bes, se zvjen se her lufta, ka thonë, kur të vjen e lufta, a besaja dhe dërraja, esmuja, fukarallokit, këqijat, këto vinë vazhdimisht, a lufta, zvjen vazhdimisht, a do përshemull, lufta të përmësam janë të numrume, përsa gjëra tjera janë të pa numrume, thotë Allahu Gjillu Ala, ula i këlladhin e sadaku, ketë këto shka i kanë mbledhë këtë cilësi, këta janë vërtet. Këta janë vërtetet se të kanë pretendu iman dhe kanë iman në zemrat. Dhe vetëm këta, thotë Allahu Gjellewala, janë të devotshmit. E lusmi Allahu Gjellewaluhu që Allahu të nga cilëson me cilësi të imanit të vërteta. Ti mbush zemrat tona me iman, ti mbush zemrat tona me dashuri ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusmi Allahun te bareke ve teala se Zoti i Onjel Jalaluhu na mundson me lexu Kur'anin, me kuptu Kur'anin, me jetu ata në jetën tona, me manifestuar në mënyrën më të mirë dhe me thënë në mënyrën më të mirë. Elusmi Allahun te bareke ve teala se Zoti i Onjel Jalaluhu aty ku kemi çollu Allahut na shpërblej, ku kemi gabuar Allahut na fal. Elusmi Allahun te bareke ve teala se Zoti i Onjel Jalaluhu musliman ku desh janë Allahut ndihmon, yetimat e musliman Allahut i bolon fuqaras kamurat, Allahut i pasuron e qulu qouli hadha wastaghfir الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.